8 квітня 1999 року. У 20-х роках він бореться з собою не лише наодинці, а й у поезії. А в поемі «Два Володьки» є такі знаменні слова. «Довго-довго я був із собою в бою. Обсипалось і знов зеленіло в гаю. Пролітали хвилини, як роки. Рвали душу моє два Володьки в бою. І обидва, як я, караокі. І в обох ще незнаний, невиданий хист. Рвали душу мою комунар і націоналіст». Націоналіст не вмирав у ньому. Він жив, боровся, перемагав і переміг. Не хочу торкатись комуністичних вірнопідданських творів Сосюри. Ті, що писали оди Леніну, Сталіну і водночас були патріотами України, віддавали кесареві кесареве, а богові – богове. Це означало тиранам оди Україні патріотичний дух визвольного спрямування. До таких належав Сосюра. Якщо у поетів-конформістів Україна мелькала від випадку до випадку, як правило, в загальному звучанні, а у багатьох жодного слова про неї, то у Сосюри Україна світиться національно-патріотичним духом, болями, тривогами. Почитаємо фрагменти із вступу до поеми «Мазепа», виданої у 1929 році. Коли розходяться з словами в розгоні страшному діла, розбий же голову об камінь, моя Вкраїно удова. Як і колись, так і тепер ти не спромоглась на гарний плід. Не вміла жить, так хоч умерти зумій як слід. Ходою гнівною блукаю в своїм краю чужинцем я. Пожаром очі заступає мені трагедія твоя. Німій, одуреній, забитій, невже не встать тобі від ран? Москві і Речі Посполитій тебе жбурнув колись Богдан. А потім хотів тобі Мазепа від серця щирого добра. Його ж ти зрадила і степом пішла рабинею Петра. Хіба ж не жах? Своєї зброї не маєш ти в ці скорбні дні. У тебе так, 2-3 герої, а решта – велетні дурні. А решта так, все безголів'я, що на багно кричить «блакить». Якби я міг, якби зумів я тебе, Вкраїно, воскресить. Веди ж, безумна, до загину мене на розстріли і жуть. Ах, я люблю тебе, Вкраїно, і сам не знаю, що кажу. Я ж син твій, син, що йшов за тебе на смерть і реготи не раз. Той, що покинув Бога й небо, аби тобі був слушний час. Я йшов кривавими житами, і знов піду, де гул і мла. Лиш одного я хочу, мамо, щоб ти щасливою була. довгий цитований фрагмент –